nie śpi, a śni. Robert Kasprzycki. 5 po 5, witamy Państwa serdecznie. Nowy dzień przed nami, wtorek, 12 grudnia, 346 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed godziną 8, no tak zaokrąglając, bo po godzinie 7.30 zajdzie po 15, zatem dzień potrwa niecałe 8 godzin. Jeden z najkrótszych dni w roku, choć i tak jeszcze ubywa i jeszcze przez tydzień z wąsem po parę minut, ale jednak dzień będzie krótszy. To my gorąco składamy najlepsze życzenia i pamiętajmy w tych i tak już krótkich dniach o dzisiejszych solenizantach. A dziś imieniny Ady, Dagmary, Joanny, Aleksandra i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, ale możliwe większe przejaśnienia. Deszcz na północy, w górach także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr jeszcze umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni porywisty. W porywach do 75, w rejonach podgórskich do 115, a wysoko w Tatrach i w Bieszczadach nawet do 160 km na godzinę. Mówimy jeszcze umiarkowany i dość silny, porywisty, bo po południu wiatr słabnący. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali, temperatura też rośnie, bo dziś od 6 stopni na północy, 7-10 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam do stopni aż 12. My cieszymy się z wiosny pod koniec kalendarzowej jesieni, ale za chwilkę także zajrzymy do niektórych europejskich miast, gdzie tam prawdziwa zima, nie tylko śnieg, ale także deszcz ze śniegiem. Na razie w nowej wersji Cudzoziemka w raju kobiet. Hej! Państwo dodają kolejne miasta, kolejne informacje dotyczące pogody w europejskich miastach i portach lotniczych, tam gdzie słuchacze rozsiani właściwie po całym świecie, nie tylko po Europie. No to za chwilkę ta najświeższa mapa, zimowa mapa Europy, ale wcześniej 11 minut po godzinie 5, to teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi o 16 w Sejmie program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie i wotum zaufania. W harmonogramie obrad na expose wstępnie zaplanowano godzinę 18. Przewidziana jest przerwa. Dyskusja nad przedstawionymi przez premiera planem działania może zająć nawet 8 godzin i zakończyć się, no tu także trzymamy się harmonogramu, o godzinie 2 w nocy, czyli już w środę, jutro. Prezydenckie ustawy reformujące polskie sądownictwo będą najpewniej omawiane na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu Senatu. W nocy Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła bez poprawek prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, a wcześniej także o Krajowej Radzie Sądownictwa. Z europejskich wydarzeń Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się sprawą Puszczy Białowieskiej. Skargę wniosła Komisja Europejska, która zarzuca stronie polskiej nieprzestrzeganie niektórych unijnych przepisów poprzez zwiększone cięcia na terenie Puszczy. Ta rozprawa rozpocznie się o 9.30. Z kolei wcześniej, bo około 9.00, dziś Bielankort pod Paryżem, rozpocznie się Światowy Szczyt Klimatyczny. Oczekuje się, że w czasie spotkania padną propozycje alternatywnych rozwiązań dotyczących zmian klimatycznych w sytuacji, gdy Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z międzynarodowego programu ekologicznego, tak zwanego porozumienia paryskiego, właśnie w sprawie klimatu. Więcej krajowych czy zagranicznych wydarzeń w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i na naszej stronie polskieradio.pl. 12,5 minuty po piątej. Aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję. Zablokowałaś moje trybunały. Yeah. Koma Lajki z listy przebojów trójki z 15 na 19, tak było ostatnio w 1871 notowaniu listy przebojów. Sygnał od Państwa, lista przebojów temperatur, no nie do śmiechu, u nas może tak, bo ciepło i taka właściwie wiosenna, aura dziś nawet jak spoglądamy w prognozy od 6 do 12 stopni, a w Europie Zachodniej zima. Zawieszono kursowanie promów łączących Andaluzję z Marokiem i hiszpańską enklawą Ceuta. Wichura także na Majorce, w Niemczech spodziewany jest podwyższony stan rzek w Nadrenii i Palatynacie. Na Półwyspie Iberyjskim silny wiatr i deszcz zdezorganizowały transport, anulowano kilkadziesiąt lotów, w tym z Barcelony i Alicante do miast na północy kraju, Bilbao, Santander, Santiago de Compostela. W Wielkiej Brytanii i w Holandii tam padający deszcz i śnieg już drugi dzień, także zamarzający deszcz dezorganizują transport. Przewidziane są dalsze opady. Z londyńskiego lotniska Heathrow odwołano 1/4 lotów. Na amsterdamskim Schiphol liczne loty mają opóźnienia, a na regionalnym lotnisku Eindhoven całkowicie wstrzymano ruch. Z kolei w Birmingham zamknięto wszystkie szkoły oraz wstrzymano transport publiczny. Część szkół zamknięto też w Walii i Anglii. W Walii, dużej części środkowej Wielkiej Brytanii, wydano ostrzeżenia meteo z powodu śniegu i lodu. W Belgii opady śniegu spowodowały na lotnisku w Brukseli anulowanie licznych lotów i opóźnienia sięgające 2 godzin, a z powodu obfitych opadów śniegu w Holandii zamknięto wiele szkół i przedsiębiorstw. Na kolei i drogach w niektórych rejonach spodziewanych jest kolejnych 30 cm śniegu. Holenderski Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie najwyższego stopnia dla całego kraju przed, jak tu czytamy w komunikacie, nadzwyczaj niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Obfite opady śniegu, także marznącego deszczu ze śniegiem. W Niemczech odwilż po weekendowym ataku zimy, który spowodował zamieszanie komunikacyjne w wielu częściach tego kraju. Na lotnisku w Monachium odwołano ponad 200 lotów z powodu obfitych opadów śniegu i marznącego deszczu. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za te informacje dotyczące ataku zimy, właściwie od Hiszpanii po Niemcy. Większość informacji właśnie od naszych kierowców, którzy niezmiennie z nami za pośrednictwem internetu prosimy o szczególną ostrożność. Jak słyszeliśmy, w wielu miejscach trudne warunki jazdy, trudne warunki do poruszania się i transportu. 18,5 minuty po godzinie 5. Za chwilkę szelest prasy. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. i Magda Góralka z Żywiecczyzny podbija stawkę teraz o poranku. Już 12 stopni Żywiecczyzna i oczywiście Chalny. Bardzo gorąco pozdrawiamy, spokojnego dnia życzymy. Także i tam będziemy jeszcze zaglądać. 22,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który przynosi informację o tym, że inwestycja machinalna dopiero się rozkręca, już coś zgrzyta. Firmy przekraczają przetargowe kosztorysy albo w ogóle nie startują. No a unijne fundusze mogą się zmarnować. Inwestorom publicznym coraz trudniej znaleźć wykonawców. Skutkiem mogą być cięcia inwestycji. Budowlańcy mają pomysł, jak złagodzić te bolączki. Jak informuje Puls Biznesu, firmy budowlane coraz częściej składają oferty znacznie przewyższające kosztorysy zamawiających, a zdarza się nawet, że w przetargu nie zgłasza się żaden oferent. Najtrudniej znaleźć ich w samorządach, które dopiero niedawno zaczęły szukać wykonawców do realizacji inwestycji. Przetargi mijają się z wykonawcami. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że Poczta Polska wycofała się z dostaw paczek w niedzielę, by, jak twierdzi, nie zakłócać miru domowego. Liczba przesyłek, które zamawiamy kupując online prezenty pod choinkę, bije w tym roku wszelkie rekordy. Według ostrożnych szacunków Rzeczpospolitej w ostatnim tygodniu przed świętami może ich być grubo ponad 10 milionów. Jak ustaliła Rzeczpospolita, mimo gigantycznego obciążenia pracą, Poczta Polska niespodziewanie wycofała się z tegorocznym przedświątecznym szczycie z dostarczania paczek w niedzielę, choć taką usługę miała w ubiegłym roku. W państwowej spółce twierdzą, że niedziela to czas dla rodziny. Jak mówią, nie chcemy zakłócać miru domowego, tak tłumaczy Rzeczpospolitej dyrektor zarządzający pionem operacji logistycznych Poczty Polskiej. Operator twierdzi, że dostawy niedzielne w ubiegłym roku były jedynie testowane na ograniczonym obszarze i nie zdały egzaminu. Dotarły do nas negatywne opinie klientów, którzy nie chcieli, by kurierzy im przeszkadzali, podkreśla cytowany w gazecie szef jednego z działów Poczty Polskiej. Niedziela bez paczek, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze strony sportowe dzisiejszego dziennika. Włoski dziennikarz międzynarodowego serwisu motorsport.com Roberto Kinchero napisał, że Robert Kubica nie zostanie drugim kierowcą zespołu Williams. Jak podał brytyjski team Formuły 1, wybrał Rosjanina Siergieja Sirotkina. Oficjalne potwierdzenie powinno zostać ogłoszone w najbliższych dniach. Jak napisał Kinchero, to koniec historii z powrotem Roberta Kubicy do Formuły 1. Przypomnijmy, Kubica wystartował dotychczas w 76 wyścigach o Grand Prix, odniósł jedno zwycięstwo, a na podium stanął łącznie 12 razy. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów, ciąg dalszy oczywiście prasy, no, w szerszym rozmiarze. Od A do Z w porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Teraz 25 minut po godzinie 5, zaglądając do muzycznego trójkowego kalendarza, klasyk, o którym już wspominałem, i Frank Sinatra. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. when we finally say goodnight. How I'll hate going out in the storm, but if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Frank Sinatra. Urodził się 102 lata temu ten amerykański piosenkarz i aktor, zmarł w 1998 roku. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za chwilę. Sięgniemy także po osobę, która urodziła się dokładnie tego samego dnia, tego samego miesiąca, tego samego roku. I też będzie pięknie przedświątecznie. No ale czas na pozostałe wybrane wydarzenia z historii właśnie z 12 grudnia. I tak w roku 1860 urodził się Jan Kasprowicz, poeta. Jego twórczość ewoluowała od naturalizmu poprzez symbolizm i ekspresjonizm do prymitywizmu. Jest autorem poematów, zbiorów wierszy, także dramatów, przekładów i prac historyczno-literackich. Jan Kasprowicz zmarł w 1926 roku. 154 lata temu urodził się Edvard Munch, malarz i grafik norweski. Oczywiście do najbardziej znanych prac należy Krzyk i Taniec życia. Początkowo był związany z postimpresjonizmem i symbolizmem. Potem stworzył własny styl, w którym łączył secesyjną linię z treściami symbolicznymi. Jest uważany za prekursora ekspresjonizmu. Edvard Munch zmarł w 1944 roku. 136 lat temu urodził się Harry Warner, założyciel wspólnie z braćmi Albertem, Samuelem i Jackiem jednej z największych wytwórni filmowych na świecie, Warner Brothers. W 1928 roku wyprodukowali pierwszy film dźwiękowy Śpiewak z Jazz Bandu z Alem Jelsonem w roli głównej. Harry Warner zmarł w 1958 roku. 135 lat temu urodził się Akiba Rubinstein, szachista, teoretyk i mistrz gry końcowej. Mistrz Polski z 1927 roku. Zmarł w Brukseli w 1961 roku. 116 lat temu włoski wynalazca Guglielmo Marconi pierwszy na świecie przeprowadził transmisję radiową przez Atlantyk. 20 lat po tym, jak pierwszy sygnał przemierzył Atlantyk, odbiorniki radiowe pojawiły się w milionach domów. Rok 1901. 64 lata temu w Warszawie otwarto halę Torwar. Wybudowano tam pierwsze sztuczne lodowisko w stolicy. Obecnie to jedna z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. A 47 lat temu władze uchwaliły podwyżkę cen detalicznych artykułów spożywczych i przemysłowych. No, ona doprowadziła do wybuchu niezadowolenia społecznego. Te rozruchy zostały krwawo stłumione przez milicję. Grudzień 1970 roku. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza i ponownie do roku 1915. W tym samym dniu, co Frank Sinatra, urodził się pan Jeremi Przybora. Śnieg. Śnieg. Śnieg. Śnieg. Na całej polaci śnieg. Przeróżnej postaci śnieg. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik. Śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg. Na każdą roślinę śnieg. Na kloczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Śnieg, śnieg. Na pociąg do jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na w mgle sinej dalej. Śnieg. Na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale. I na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Śnieg. Śnieg, śnieg. ostatnio także pani Magda Umer sięgnęła po to fantastyczne nagranie, przypominając również w muzycznym trójkowym kalendarium o tym chyba najbardziej znanym z oryginałów. Jeremi Przybora, satyryk, pisarz, autor tekstów, piosenek, aktor, twórca kabaretu Starszych Panów. Urodził się 102 lata temu, w 1915 roku, zmarł w roku 2004. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę, a tu minęła 5:30, pora na prognozę pogody. A dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. No, takie to przejaśnienia, że będzie padał deszcz. Na północy i w górach także deszcz ze śniegiem, a wysoko w Karpatach sam śnieg. Wiatr jeszcze umiarkowany i dość silny, choć miejscami porywisty, i tak w porywach do 75, w rejonach podgórskich do 115, a wysoko w Tatrach i w Bieszczadach nawet do 160 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni, po południu wiatr słabnący. Ciśnienie rośnie, temperatura też, bo w dzień ma być od 6 stopni na północy. Nocy 7 do 10 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura nie do uwierzenia, ale dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 12 stopni. Ciepło, ciepło, wiosna tej jesieni. Mano DiBanco, saksofonista i wibrafonista, rocznik 1933 w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Wspominamy rok 1982, wówczas to 35 lat temu w konkursie amatorskich zespołów rockowych w sztokholmskiej hali sportowej zwyciężył zespół Europe, a nagrodą była sesja nagraniowa. Tak powstała pierwsza płyta grupy zatytułowana po prostu Europe i wydana rok później. 35 lat temu. Kto może robi głośniej na 23 minuty przed 6? and dry. But the winds of change have made them realize that the promises were lies. Oh, the white man's greed in search of gold made the nation bleed. Kalendarium muzyczne. Fantastyczny występ Dickie Beats Band. To na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ten amerykański gitarzista, między innymi grający w The Allman Brothers Band, urodził się 74 lata temu. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, także imieninowe pozostałym świętującym, a w gronie dzisiejszym między innymi pani Dagmara oraz pani Joanna. Składamy najlepsze życzenia imieninowe właśnie. A dziś prócz Dagmary i Joanny także Ady, Aleksandra i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. To słońce nie poświeci nawet tych etatowych 8 godzin, ale obudzi się chwilkę po godzinie 7.30, zajdzie po 15.20, więc jeden z najkrótszych dni w roku. Jeszcze przez kilka dni będziemy o tym mówić, a później znów dnia zacznie przybywać. Wtorek, 12 grudnia przed nami. Sygnały od Państwa. Bardzo dziękuję za te treści pogodowe. 13 stopni. Pani Monika z Rybnika dodaje także dokumentację fotograficzną Kęty na trasie Oświęcim Kęty od pana Tomka. 14 stopni. No, ładna wiosna pod koniec tegorocznej jesieni. Sygnał także od pani Ani z Gliwic, która zagląda do kalendarza mądrości ludowych, a dziś mądrość głosi: suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato. Trzymamy się i będziemy wspominać także wiosną i latem, czy to rzeczywiście się sprawdzi. Za kwadrans szósta, jak zwykle o tej porze, sprawdza się muzyka country, a prezentuje i opowiada Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W Ameryce piosenki świąteczne są właściwie obecne od końca listopada, od właściwie święta Dziękczynienia. Ale u nas, ponieważ my nadajemy po jednej, czasem dwie krótkie piosenki, pojawiają się te piosenki częściej, mówię o świątecznych, bo po prostu nie będzie czasu, żeby je kiedykolwiek nadać. W związku z tym Silver Bells, piosenka bardzo stara, piosenka świąteczna o srebrnych dzwoneczkach, które dzwonią przy saniach, bo przecież wesoła sanna zima taka jak przed laty. Śpiewa Travis Tritt. Give them ring soon.